قال سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور katika siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawamrisha, atamwamrisha yule malaika ambaye amemwandaa kwa ajili ya kupuliza katika baragumu as-sur, amelikamata, anasubiri amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wowote. Puliza, anapuliza. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هي المرة يا كوانزا itapulizwa katika baragumu kwa mara ya kwanza, na vile vile ataamrishwa apulize kwa mara ya pili. ثم نفخ فيه أخرى. Mara ya kwanza watakufa watu wote isipokuwa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwa sababu yake na hikma yake. Kisha inapulizwa tena, watu wamekufa. Fa idhahum qiyamun yanzurun. Tahamaki, wale wote waliokuwa wamekufa wanaamka moja kwa moja biidhnillah, na kwa amri ya kupulizwa katika baragumu wakainuka wote kuelekea katika uwanja wa hisabu, ili Allah subhanahu wa ta'ala hisabu baina yao. Wa nufikha fi ssuri, yawma yunfakhu fi ssuri, katika siku ya kiyama, yawmul qiyama, yunfakhu fi ssur. Tayib ssur, je, sisi wanadamu tumeiona? Hatujaiona, baragumu haijaonekana. Lakini Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala ameitumia lugha inayofahamika kwa wanadamu. Al-mu'minun, wanaumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, qalu sami'na wa ata'na, wameiamini habari iliyokuja kutoka kwake katika kitabu chake. Lakini al-mulhidun wal-mu'awwilun, na wale waliopotea katika njia ya haki wameanza kusema hapana, hii ni khayali, hakuna, hii ni falsafa tu, lakini Allah anakusudia kadha na anakusudia kadha. Wapo watu wanaikanusha hii sifa kwamba hakuna, na sio hii peke yake, ni vitu mbalimbali miongoni mwa a'mal za yaumul qiyama, ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja imma katika kitabu chake fil Qur'an au kwa njia ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Anataja al-hawd, anataja as-sirat, anataja al-hashr, anataja jasho lao linawafunika watu, kila mmoja linamfunika kulingana na matendo yake na madhambi yake. Sasa kuna baadhi ya makundi al-mu'tazila wanakanusha sifa mbalimbali, amali mbalimbali katika amali za yaumul qiyama. Wanasema sisi hatuziamini hizi. Kwa nini? Kwa sababu tulizipima kwa akili zetu za kibinadamu, akili zetu zikaziona hizi habari haziko sawa, kwa hiyo sisi hatuziamini. Na achilia mbali pia kuna zile riwaya zake, ni riwaya za mmoja mmoja za ahadi. Anakuja mtu mmoja anapokea hii riwaya ambayo ina uhusiano na itikadi yetu, akida yetu, ina uhusiano na mambo ya yaumul qiyama. Sasa sisi hatuwezi kuitakidi kwa riwaya ya mtu mmoja kwa vitu vizito kwa si katika si, lazima tuamini kwa akhbaru zile riwaya za mutawatir, habari iliyopokelewa na wapokezi wengi, sisi tutayamini. Lakini kipokelewa kwa mtu mmoja, wawili, watatu, sisi hatuyamini. Wakakanusha habari nyingi katika habari za yaumul qiyama. Lakini ahlu tauhid, ahlu sunna wal jamaa, yu'minun bikulli ma jaa anillah fi kitabihi subhana, au bikulli ma jaa anillah عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بدون تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تكييف ونزياميني كما يزرب كويا كتك كتابه شاء الله أو كتك حديث زمتميواك صلى الله عليه وسلم فسا الله سبحانه وتعالى متتجيه كتك خبار زي يوم القيامة كنا برغون itapulizwa ni kwa ajili ya watu kufa na vile vile itapulizwa kwa mara ya pili ili wainuke kwenda katika viwanja vya hisabu yauma yunfakhu fi ssuri fatatuna afwaja afwaja makundi mbalimbali tofauti mtaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala fatatuna afwaja zumuran makundi tofauti katika kila sehemu katika kila kona naelekea wapi naelekea ardhul hisab uwanja wa hisab ni kwa ajili ya kuhesabiwa wafutihatis sama na mbingu zikafunguliwa fakanat abwaba njia zikawa njia futihat zikafunguliwa na ilisomwa bitashdid futihat ni ishara kwamba kuna msisitizo juu ya hili swala ni swala la uhakika kwamba hizi mbingu hazitakuwa katika hii hali baadaye katika siku ya kiyama zitakuwa ni turuka njia tofauti njia mbalimbali wafutihat samau fakanat abwaba kwa nini zilifunguliwa zikawa ni milango mbalimbali na njia mbalimbali ni kwa ajili ya kushuka kwa malaika kwa ajili ya kushuka kwa almalaika wafutihat as-samaa'u fakanat abwaaba abwaaba nyingi milango moja baba mingi abwaaba وسيرت الجبال فكانت سرابا نهي مليما itaondoshwa itatembea itaonekana katika kuondoka kwake na kutembea kwake na imefananishwa katika kuondolewa kwake na kuhamishwa kwake na kuamrishwa kuondoka ni mfano wa sarabi asarab ni ile yale maji ambayo yanaonekana ukiwa katika safari wakati wa jua kali unatizama kwenye lami kwa mbali kuna dalili ya maji kila unaposogelea unasogelea yale maji yanazidi kwenda mbali au sio ukisogelea yale maji yanazidi kusogea kwenda mbali ile inaitwa sarabu ukitaka kuyafikia yale maji uweze kuyafikia kadhalik milima inaamrishwa kuondoka sasa hata ukitaka kuifikia ile milima uweze ukaifikia kwa nini kwa sababu ardhi yote Allah subhanahu wa ta'ala ameisawazisha hii alama na dalili katika dalili za siku ya kiyama na hali miongoni mwa hali za siku ya kiyama juu ya hii ardhi يوم تبدل الأرض سيكو هيو يوم القيامة تبدل الأرض إن بدلش وهي أرض إتكون تفوتنا هي أرض تليونايو غير الأرض تفوتنا هي أرض والسماوات نبيل في المبينغو زينا بدلش تفوتنا هي زينبينغو أنبازنا ونكانك وماتش وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم حقيقة هي جهنم النار جهنم كانت مرصادا مرصادا imeandaliwا itakuwa mbele yao kuna tafsiri كانت مرصادا maana yake itawekwa mbele yao, na baada yake aljanna, pepo ya Allah. Kwa lugha nyepesi, huwezi ukafika katika aljanna ukaingia katika pepo ya Allah subhana mpaka uipite jahannam. Kwa hiyo jahannam mirsada mbele yako, imewekwa mbele yako, imeandaliwa kuwa amamaka, ursidat uiddat laka, imeandaliwa kuwa mbele yako. Kanat mirsada kwa ajili ya nini? Litahin, sio lilmu'minin. La, jahannam mirsada, yani ukitaka kuingia katika pepo ya Allah la budda, la budda, lazima uivuke jahannam alafu unaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala tabaraka wa ta'ala wa in minkum illa wariduha, hakuna yoyote miongoni mwenu isipokuwa atapita juu ya jahannam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman, ilikuwa hii ni ahadi, ilikuwa ni juu ya Mola wako ahadi yenye kutekelezwa, itatekelezwa katika siku ya kiyama. Kwa hiyo watu wote watavuka, na imekuja katika alhadith ni daraja, ni sirat iliyonyoka mustaqim, viumbe wote lazima wapande juu ya ile sirat, na chini yake jahannam, na kila mmoja atavuka juu yake kulingana na matendo yake. Inna jahannama kanat mirsada, na pia maana ya pili iko mbele yao, mbele yao, imma ni mbele yako kwa sababu wewe unaelekea kwake, au mbele yako kwa sababu iko chini yako. Kwa vivyoote jahannam iko mbele, imma mbele kwa sababu wewe unaelekea kwake, au mbele kwa sababu iko chini yako. Inna jahannama kanat mirsada litaghina, sio lilmu'minin. Almu'minin nini maana yake? Watavuka. Thumma nunajji alladhina ittaqaw, tutawaokoa, tutawasalimisha, tutawavusha wale waliomcha Allah. Ja'alana Allah minhum, Allah tujalie tu miongoni mwa waliosalimika wakati walipovuka juu ya jahannam. Wanadharu dhalimina, wanadharu tutawaangusha, tutawabakisha kwa sababu wenyewe wako juu yake. Allah subhanahu wa ta'ala akikubakisha juu yake, wewe utabaki juu yake, lazima utaanguka. Nas'alullah salama, utakoromoka, kwa sababu imekuja fil hadith kuna khatatis, kuna kalalib, vyuma vya moto vimeninginizwa juu ya asira, daraja la jahannam, vinawagonga, vinawapiga wale wanaovuka juu ya asira. Kila mmoja anapigwa kulingana na matendo yake na amali yake. Kuna mwingine ambaye ni mu'min atapigwa, atapigwa, atapigwa, lakini mwisho wa siku anasalimika, anavuka. Laiti matendo yake yasingekuwa mazuri kwa kiasi kikubwa, basi havuki na anaendelea kupigwa mpaka anaporomoshwa katika shimo la jahannam. Allah tuhifadhi na tusalimishe. Na wengine ambao hawatavuka lazima wataanguka, wanavutwa, wanavutwa. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghin, at-taghin waliochupa mipaka, waliochupa mipaka katika uasi. Tagha, innal insana la yabgha, hakika binadamu ana kawaida ya kuchupa mipaka, anavuka mipaka ya Allah. Arraahu staghna, akijiona yeye ni hana haja na Mola wake, hana haja na Mola wake, basi anazidi kwenda mbali katika maasi, katika ukafiri, katika madhambi. Sasa hao ndio wanauzama ndani ya jahannam, wanaitwa at-taghin, at-taghin, tofauti na al-mu'minin. Allah tujalie tuwe miongoni mwa waumini. Litaghina maaba, jahannam motoni utakuwa kwao maaba. Nini maaba? Ni sehemu ya mapokezi, sehemu ambayo wewe unaifikia inaitwa maaba. Kwa hiyo sehemu yao, mapokezi yao, mafikio yao, jahannam wal iyadhu billah. Labifina fiha, labifina makifina, watakaa humo, watabaki ndani yake. Ahqaba, baadhi ya watu wa tafsir wanasema alhiqb miaka 80. Ahqaba, hiqb ni moja, hiqba, hiqb ni moja, ahqaba ni mengi. Hiqb moja ni sawa sawa na miaka 80, na miaka 80. Hii tafsiri imepokelewa kwa Ali ibn Abi Talib radhiza Allah ziwe juu yake, anasema hiqb moja sawa sawa na miaka 80, kila mwaka mmoja ni sawa sawa na miezi 12, kila mwezi ni sawa sawa na siku 30, kila siku ni sawa sawa na miaka 1000. Unapiga 1000 mara 80. Ahqaba hiqb, baada ya hiqb ahqaba, miaka na miaka na miaka. Ikiwa ni siku moja ni sawa sawa na miaka 1000, siku moja ni sawa sawa na miaka 1000. Piga mara 30, piga mara 12, piga mara 80, almuhimu idadi ambazo hazijulikani zinafahamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili ya nani? Man liqtaghina ma'ab, liqtaghin wale waliozama, waliochupa mipaka katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, anaitaka kutoka ruhusa. Litaghina maaba labithina fiha, humu fiha ndani yake jahannam, watakaa humu miaka na miaka, milele na milele milele. La yadhuquna fiha bardan, hawataonja ndani yake bardan. Bardan kitu cha baridi, wametofautiana katika tafsiri baridi gani. Almuhim, angalia wewe, kitu chochote chenye baridi kwako hakuna kuonja katika jahannam kwa ajili ya hao taghin. Wala sharaba, wala kinywaji kizuri ndani ya jahannam hakuna kwa ajili yao. Illa hamiman, isipokuwa hamim. Alhamim, yale maji ya moto yaliyo kali sana. Kuna baadhi ya tafsiri la yadhuquna fiha bardan, hawaonje ndani yake bardan, wanasema albard annawm, kulala. Si mtu akichoka, si anapumzika, analala, anapumzika, analala. Ndani ya jahannam ma fi nawm, hakuna kulala. Wala sharaba, ashurb, kinywaji kilicho kizuri hakuna. Illa hamiman, isipokuwa hamim, ni yale maji ambayo ya moto ni makali sana, ya kali, maji yaliyo kali sana juu yao. Nasalullah salama, nasalullah salama, sallallahu alayhi wasallam. Angalia, ukichukua maji, chai, kinywaji chochote cha moto, angalia au angalia mafuta, yale mafuta yakichemka, uji ukichemka sana, alafu mtu anachukua kikombe juu yako, alafu anakimwaga juu ya mwili wako, hata kama utoka pamoja na mavazi, angalia athari yake juu ya mwili, juu ya nje ya mwili wako, vipi katika undani wako. Allah subhanahu wa ta'ala anawazuia kwa muda mrefu sana, muda mrefu sana, wanapiga kelele ya Malik, ya Malik, muda mrefu sana wanamuomba Allah, wanamuomba Allah, wanamuomba Allah, kisha baada miaka na miaka wanakuja kupewa maji kalmuhli. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma'an kalmuhli yashwi alwujuh, yale maji yanayusha nyuso zao, yanayusha nyuso zao, angalia zote zinayayuka. Sasa hapa kwa nje basi mvuke, mvuke har haruhu peke yake uso na unamwagika, unabaki mfupa wa uso. Fama baluka nasallallahu alaihi wasallam akinywa idha shariba kayf al-athar min ad-dakhil sallallahu alaihi wasallam kalmuhli yashwi al-wujuh. Allah tabarak wa ta'ala anasema hamiman al-maa al-har shadid al-harara wa ghasaqa wa quri'a wa ghassaqa. Tafsir tofauti, al-ghassaq ni usaha wa jahannam sadid ahli an-nar, usaha unakusanyika kutoka madaraja mbalimbali, vituo mbalimbali, sehemu mbalimbali, usaha wao unakusanyika katika sehemu moja, alafu wewe unachotewa kikombe unaletewa usaha, na juu ya usaha hamima ni ya moto sana, wa moto sana, unaambiwa kunywa. Kuna baadhi ya siku tunasema nenda hospitalini, angalia katika sehemu kitengo cha wale ambao wanaumwa na vidonda, wana usaha, harufu unapoingia ya damu, usaha, unapata taabu, yani mazingira ni mazito sana juu yako. Au ingia katika sehemu za wale waliopata ajali au miili yao iliharibika, subhanallah. Sasa unaonaje unaletewa jagi kabisa, jagi ha? La usaha, alafu unaambia kunywa, subhanallah. Hizi maani zinatusaidia sisi katika kuongezeka katika uchamungu. Kwa nini? Kwa sababu unaposikia tafsiri kama hizi unapata hofu. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala alitumia lugha ambayo inafahamika kwa wanadamu, alikwambia usaha, usaha unafahamika kwako, maji ya moto sana kalimuhu sawa sawa na mafuta yakichemka sana sana sana kwa muda mrefu sana, alafu wewe unaletewa na kuambia kunywa, unakunywa maji kama mafuta, kama oil iliyochemka sana, Allah tusalimishe, au kama lami ha? Kama lami, la hawla wa quwwata illa billah, sarabiluhum min qatiran, yale mavazi ya chini, misuli yao au mavazi ya chini kutokana na lami iliyochemka. Angalau lami ya dunia unachukua kidogo, alafu unaitupa juu ya binadamu, inazama katika mwili wake, inazama, inaingia mpaka ndani. Hii ni katika dunia, na sisi tumepewa katika hadithi kwamba moto wa dunia ni moja miongoni mwa idadi nyingi katika moto wa akhera. Allah, ni sehemu moja tu miongoni mwa hii sehemu tunapika, tunawasha moto, tunatumia shughuli mbalimbali, sababu mbalimbali, lakini 99 zimewekwa kwa ajili ya yaumul qiyama, ndani ya jahannam. Sasa hii siku ya kiyama, Allah tabaraka wa taala anasema kutokana na jahannam, takadu tamayyazu min alghayra, hasira ya jahannam inakatika, inapasuka yenyewe kwenyewe kutokana na hasira. Kwa nini? Jazaan, hayo ni malipo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wifaqa, ni malipo yanayowafikiana, yanayofanana na matendo yao, amali zao. Hayo malipo ambayo wewe unayasoma, inna yawmal fasli kana miqata, inna yawmal fasli kana yawma, إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذه عذاب بعض تمزسوما كمدة سمرف Allah tabaraka ta'ala anasema jazaan malipo. Haya yote ni malipo wifaqa. Yaani malipo ya muwafaqa. Yanayofanana na matendo yako. Haja kudhulumu. Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlim. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لكن واو لجذلهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون نفسي ذا ولظلم نفسي ذا ام نظلم فلا تظلم نفس شيئا نفس هاي ظلمي ولا تشوتي ما لي بويا yanayowafikiana na matendo yako. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kataja sababu ya kuwalipa hayo malipo, anasema innahum kanu la yarjuna hisaba, walikuwa hawaamini kwa hisabu ya Allah, wala hawakubali, wanakana kabisa kuikana hisabu ya Allah. Siku ya kiyama watahesabiwa, hawaiamini. كانوا لا يرجون حسابا لا يخافون الحساب. تفسير nyingine hawaogopi hisabu ya Allah. كانوا لا يؤمنون بالبعث, walikuwa hawaamini kwa kufufuliwa baada ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama na waamini kwamba wao watahesabiwa na Allah. وكذبوا بآياتنا, na wakadhibisha, wakazipinga zile aya zetu, alama zetu, habari ambazo zimeletwa na mitume. Kadhabu birrusul, kadhabu bilanbiya, walikadhibisha mambo ya yaumul qiyama. Kadhabu biljanna, kadhabu binnar, kadhabu biamali yaumul qiyama zote. Kadhabu bilqabr, kadhabu binaimil qabr, kadhabu biadhabil qabr, neema za kaburi, adhabu yake. Wamekadhibisha كذابا, تكذيب شديد. الله ameirudia katika, yani hii msisitizo uliotaja katika كذابا, تكذيب juu ya تكذيب juu ya baada ya تكذيب, yani ukadhibishaji baada ya ukadhibishaji. Wanaambiwa baada ya kuambiwa, baada ya kuambiwa hawataki kukubali. Allah anasema wakadhabu biayatina كذابا, lakini yeye subhanahu wa ta'ala hakupoteza chochote, amerekodi kila kitu, amehesabu katika matendo yao kila kitu. Ndio maana nasema wa kulla shay'in, kila kitu, kila kitu, hakubakisha chochote. Ahsaynahu, tumezirekodi, tumeziandika, tumezihisabu. Ahsaynahu kitaba, katika ubao uliohifadhiwa. Fi lawhil mahfuz, bi maana hakuna kinachopotea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalil imeandikwa, kathir imeandikwa, kingi kidogo, makubwa madogo, machache. Sallallahu alayhi yaghfir lana jami'an, kullu dhalika mahsub wa maktub 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhuku, anaambia ujeni nyinyi mlikuwa mnakadhibisha, mnakataa, hamtaki kukubali, basi siku ya leo onjeni. Dhuku falan nazidakum, hatutawaonjesha isipokuwa adhabu juu ya adhabu, baada ya adhabu, adhabu juu ya adhabu, baada ya adhabu, juu yao adhabu, chini yao adhab, an yamini yao adhab, an shimali yao adhab, mbele yao adhab, nyuma yao adhab, muda wote ni katika adhab. Sallallahu alayhi wasallam, inna lilmuttaqina mafaza. Baada hao waliotajwa, Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kuwafurahisha wacha Mungu waja wake kwamba nyinyi hamuhusiki na hao waliopita. Hao ni at-taghin. Lit-taghin mambo yao yametajwa. Sasa bado al-muttaqin, ja'alana Allah minhum, akakumbusha akasema inna lilmuttaqina mafaza. Almuttaqin ni wale ambao wamejalia, wametengeneza baina yao wa baina adhabillah wiqaya, kinga, kizuizi. Kile kizuizi kinaitwa takwa, kinaitwa takwa, sawa. Na watu wake wanaitwa muttaqin. Hawa almuttaqin, Allah anasema mimi ninawaahidi mafaza, fawzi kwa ajili yao. Asalullah an yaj'alana minhum, an yaj'alana min alfaizin, an yarzuqana alfawz fi ad-dunya wa fi al-akhirah, fi ad-dunya bi ta'atihi wa mardatihi wal qurb minhu, wa an yusallimana min ma'siyatihi wa an yakhtim lana bis salihat, wa fi al-akhirah an yarzuqana bil jannah wa bi ridah. Allahumma amin. Inna lilmuttaqina mafaza, kufuzu, kushinda, kusalimika na yaliyopita. Faman zuhziha anin nar, hao waliotajwa na mapokezi yao ni jahannam, motoni. Sasa yule ambaye atasogezwa kwa mbali nao akawekwa pamoja na almuttaqin hao, faman zuhziha anin nar, kisha akaingizwa katika pepo ya Allah, faqad faz, ameshinda, amesalimika na ghadhabu ya Allah na adhabu yake na moto wa jahannam. Na ndio yote hayo inaitwa mafaza. Hadaiqa fiha fi hadha alfawz, ndani ya hii sehemu ya kufau ya kufuzu na kushinda, kuna hadaiq kwa ajili yenu, mabustani mbali mbali. Wa a'naba, a'naba ni mazabibu, ni mfano tu, si kwamba ni pepo, hakuna ndani yake isipokuwa ni zabibu tu, la. Allah subhanahu wa ta'ala dhakara az-zabib kamithal, lakini ndani yake ma tashtahihi nafsi zao, ni yale ambayo nafsi zao zinazitamani. Watalal al-a'yun, na macho yao yanafurahishwa kutokana na yale anayoona anayotazama ndani yake. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba, na hakuacha kuwakumbusha waja wake ya kwamba fil janna kuna nisaa safiyat karimat tahirat mu'minat salimat, wamesalimika kutokana na adha mbalimbali na matatizo yanayopatikana katika dunia. Qala subhana kawaiba, ni wale waliokamilika katika uzuri. Sitaki kufafanua kwa ufanuzi wa zaidi, waliokamilika katika uzuri. Atraba, katika umri ya usichana, ha, umri wa usichana, si wazee wala si wadogo sana, hapana, umri wa katikati. Wa ka'san, na vikombe, glasi, dihaka, mamlua, mutra'a, zimejaa. Hii ni tafsiri. Tafsiri nyingine ziliofuatana, yani kila unapokunywa unaletewa glasi nyingine, unakunywa nyingine, unakunywa nyingine, unakunywa, zimefuatana, mutatabia, ni maana ya dihaka, la yasmauna. Na kuna tafsiri nyingine, maana ya dihaka safia, ladhila, ladhila safia, tofauti na pombe za dunia, mataftabu ya dunia, uchafu. Utasema imetengenezwa na mavi, waliyadhu billah, lakini watu wanakunywa. Utasema umetengenezwa na kinyesi, lakini unakunywa. Lakini fil janna ka'san, glasi imejaa na ilikuwa ndani yake ni safi, tahir, tayyib, haina madhara ndani yako, bali kila unapokunywa unazidi utamani, unaletewa, unaletewa, unaletewa, mpaka unasema ah, basi mimi sasa hivi sitaki, nataka nibadilishe. واضح معنى بهابا لا يسمعون هو تسكية فيها ndani yake adhamir inarudi kwa ile dunia ha fiha fi dunia fi dunia tunasikia fi janna hawatasikia hawatasikia nini laghwan kila maneno yasiyokuwa na faida miongoni mwake upuzi uongo maneno ya ajabu ajabu usengenyaji maneno ya dhambi maneno ya ithim maneno yote ya haram maneno ya yanayomchukiza Mola yanayomkasirisha Allah tabaraka wa taala fil janna la yusma la yasmauna fiha illa dhikr illa salam tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam salam tahiyat ahli al janna assalam na maneno yaliyo mazuri na maneno ambayo ni kwa ajili ya mahitaji yao maneno kwa ajili ya mahitaji yao lazima wazungumze yahitaji kadha na yahitaji kadha la budda ni yatakallam lakini allahu la na ndio maana almu'min amarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya bilbu'd 'anil laghu ayweke mbali na laghu hatta yatamathala bil janna wa idha sami'u al-laghwa na unaposikia maneno ya upuuzi maneno ya kijinga si kusema bali hata kusikiliza a'rabu anhu wanajiepusha wanajiweka mbali naye wa idha sami'u al-laghwa a'rabu wanajiweka mbali hawataki maneno ya ajabu sasa achilia swala mbali la kuzungumza ni zaidi kabisa kuiacha wala kidhaba kidhaba hapa ni kukadhibishana ni mtu akimwambia ndugu yake kauli anaiamini moja kwa moja lakini fi dunya sisi tunasikia haya jazaa'an min rabbik yote hayo na mingineo ambayo hakuyataja Allah subhanahu wa ta'ala hayajayataja ameandaa kwa ajili ya wacha Mungu Allah tujalie tu miongoni mwao yameakhirishwa yote hayo jazaa'an min rabbika ata'an zawadi hadia malipo hisaba ni hisabu kafi wafi iliyotimizwa iliyokamilishwa kwa ajili yako ni karam min Allah ukarimu kutoka kwake na fadhila khairi kutoka kwake subhanahu wa ta'ala ni kwa ajili ya hawa almuttaqin wale jazaan at-taghina jazaan wifaqa المتقون الله سبحانه وتعالى نسيما عطاء حسابا أن يتميزيه فضل منه فضل منه سبحانه وتعالى أنا واقع أنا واقع أنا واقع أنا تميزيه حسابا حساب اللي يتميه اللي يكبليك كامل واقي رب السماوات ننالي هو ربك رب السماوات Rabbika ni Mola sifa zake sifa za Allah Mola wa mbingu zote wal ardh zote wama bainahuma na vile vyomo baina yake yeye subhana sifa yake jina lake Ar-Rahmani Ar-Rahmani la yamlikuna minhu khitaba hakuna yoyote kutokana na utukufu wake na ukamilifu wake na ujabari wake na adhama yake hakuna anayefubutu aruh jibril alayhi salam anasimama mbele peke yake kutokana na daraja yake nafasi yake cheo chake Allah amempa kuongoza mbele utangulia mbele alafu wanakuja hao malaika wengine nyuma yake safa safan safa safa baada ya safa hii ni tafsiri tafsiri ya pili malaika safan angalia pamoja na utukufu wao pamoja na adhama pamoja na daraja zao pamoja na ukarimu wao la yahsuna Allah wasi Allah إذا لا يعصون الله ما أمرهم أتبقوا أمريشا لكن أنا سير مهافة تبارك وتعالى لا يتكلمون هوسن قمزي أوتي هوسن قمزي وما حتى هوسن ملائكة هو تزنقمزة إلا من أذن له الرحمن إسبقوا ليولى لبوا إذن من الرحمن الله سبحانه وتعالى وقال صواب kuna tafsiri nyingine shafaa kuombea watu wengine uombezi wa kusamehewa uombezi wa kusaidiwa uombezi wa kuingia peponi uombezi wa kutolewa kutoka moto kwenda katika pepo ya Allah uombezi wa kuharaki hakuna anayeweza kuombewa isipokuwa kwa masharti mawili sharti la kwanza idhnur rahman إذن الله تبارك وتعالى الشرط الثاني قال صوابا أن يكون صالحا في قوله وفي عمله قول ياكل بصواب عمل ياكل بصواب هو إن إذا كان مومبيا شفاعة مومبيا سماها مغفرة فالله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى نتوى إذن نتوى إذن من ياكل هم كبالي kumsamehe na dhalika liyaum siku hiyo siku ile ambayo itakuja yaumul qiyama alhaq ni siku ya haq hada rad ala almukathibin almushrikin ambao wanaikataa siku ya qiyama wanaikadhibisha kwa yaumul qiyama na baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na uislamu anakuambia wewe umeiona wewe umefikia umeishuhudia Allah tabarak wa taala anasema yaumul qiyama huwa yaumul haq ni siku ya haq itasimama itakuwepo itapatikana warrahman subhanahu wa taala atakuja ndani yake na atahisabu atawahisabu waja wake kila mmoja kulingana na yaumul qiyama kama inshaa basi anaitaka اتخذ الى ربه مآبا اتخذ امليكيه امتفت الى الديه ambayo itamfikisha kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala اتخذ الى ربه مآبا ile njia ambayo itakurudisha kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala atuamrisha kila siku mara 17 tunaomba اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لصراط نجي يا ولي أنبار ولي ميشا من النبيين فكسور نجينا والصديقين والشهداء والصالحين هي نجي أنبار ونفكيش قمولة سبحانه وتعالى كما ويوي ونتاكا هي زي زي تنقلين هي زي خباري أنبار زي ما ندلوا للمتقين باسي ifuate njia ambayo itakufikisha kwa Mola wako. Utaki basi utaenda katika ile njia ya tahin maaba tahina njia waliochupa mipaka katika kuasi na kumkufuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitimisha hii sura kwa kusema inna anzarnakum hakika sisi tumekutahadharisheni ametoa onyo tahadhari na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutahadharisha anakutahadharisha mwenyewe wa yuhadhirukum Allah nafsa Allah anakutahadharisha kutokana na nafsi yake kwa nini kwa sababu siku ya kiyama la yu'adhibu adhabahu ahad hakuna atakayeadhibu mfano wa adhabu yake wala yuthiku wathaqahu ahad na hakuna atakayefunga na kudhibiti mfano wa udhibiti wake wake na mfano wa na adhabu yake na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nasema ninakutahadharisheni mimi ninakutahadharisheni. Sasa tunataka nini siku ya kiyama? Mpaka yeye anasema mimi ninakutahadharisha ewe Mola unakutahadharisha na nini? Adhaban. Adhabu gani? Qariban. Iko karibu, haiko mbali. Hiyo adhabu kutokana na ukali wake, kutokana na umizaji wake يوم ينظر المرء ما قدمت يداه katika siku ya kiyama anasema subhana kutokana na adhabu inayopatikana katika siku ya kiyama na ndani ya jahanna ni mja mtu akiangalia yale aliyachuma kwa matendo yake aliyofanya katika madhambi na katika kuasi yani la tamani yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaa atatizama aliyachuma na mikono yake wayaqulu alkafir na alikufuru Allah aliyemkataa Allah aliyekataa siku ya kiyama aliyekataa jahannam kuyamini na pepo ya Allah kuyamini aliyekataa kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuamini mitume wengine na kadhalika yale mambo yaliyotajwa na Allah katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam anasema yaqulu alkafiru ya laitani yatamanna anatamani aliyokufuru Allah siku ya kiyama anasema laiti mimi ningekuwa turaba udongo mchanga la ilaha illa Allah Umar ibn Khattab anasema mimi laiti mimi ningekuwa ni mbuzi mbuzi kabisa familia yangu wanichinja alafu wanakata nyama zangu kisha wanazibandika kwenye sufuria zile nyama zinachemka alafu wanakunywa supu yangu kisha wanatumia wanakula nyama yangu na nisikutane na hisabu ya Allah siku ya kiyama la ilaha illa Allah Allah tupe khatima ya kheri Allah tupe khatima ya hao wacha Mungu tujalie tu miongoni mwao na iwe Ramadhani ni sababu ya kupata radhi za Allah na malipo yake atuingize katika huu mwezi katika pepo yake na atusalimishe na ghadhabu yake na jahannam اللهم آمين اللهم آمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين